Dediğim şeye sımsıkı sarıl. Çünkü sen doğru yoldasın dedik ve ondan sonra Kur'an-ı Kerim, niye Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarıl dediğinin izahını yapıyoruz dün akşam. Çünkü ve innehu lezikrul leke, o senin için bir şereftir. Ve li kavmike, ve senin kavmin için bir şereftir. Ve sevfe tus'elun. İşte burada kalmıştık. Orayı söylemiştik. Kur'an-ı Kerim'in bir şeref olduğunu anlatmıştık. Şeref dağıttığını söylemiştik. Ve bu kelimede kaldık. Ve sevfe tus'elun. Sorulacaksınız. Sorguya çekileceksiniz diyor Allahu Teala. Yani peygamberimize diyor ki Allahu Teala ve kavmine, bizlere, Kur'an-ı Kerim'i uyguladınız mı? Hayata geçirdiniz mi? Tatbik ettiniz mi? Pratiğe çevirdiniz mi? Bu soruyu ben size soracağım. Yani peygamber bile Kur'an'ı uygulayıp uygulanmadığından sorguya çekilecektir. İşte bakınız, bu da söylüyor bunu. Bunun bir benzeri Araf suresinin 1. sayfasında var. Diyor ki Allah, susalım. Diyor ki Allahu Teala, ve lenes'enellezine ursile ileyhim ve lenes'enennel murselin. Araf suresi 1. sayfasında. Manası şu: peygamberleri de sorguya çekeceğim, peygamber gönderdiğim halkları da sorguya çekeceğim. Yani öğretmenler de sorgulanacak, ben de sorgulanacağım. Şimdi burada bu yaptığım vaazdan saçmalıyor muyum, saçmalamıyor muyum? Bunun ahirette cevabını vereceğim gibi siz de cevabını vereceksiniz. Dolayısıyla peygamberler de sorguya çekilecek, peygamberlerin ümmetleri de sorguya çekilecek. İşte bu ayet-i kerime bunu söylüyor. Demek ki Yüce Allah'ın ilk defa insanı sorguya çekeceği konu eğitim konusudur. Terbiye, terbiye. Çocuklarını terbiye ettin mi, etmedin mi? Bir devlet idarecisine halkını eğittin mi, eğitmedin mi? Bir peygambere ümmetini eğittin mi, eğitmedin mi? Soruya çekilecektir. En büyük mesele dünyayı dünya yapan, insanı insan yapan eğitimdir, terbiyedir. Anlıyor musunuz? Onun için Kant felsefesinde, eğitim felsefesinde şöyle der: İnsan eğitimin yarattığından başka bir şey değildir. İnsanı insan yapan terbiyedir, eğitimdir. Kant. Bu söylediği lafı çok eski İslam alimleri söylemiş yani, Kant'ın. Bunun ismini duyduğunuz için söyledim size yani. Ha, demek ki eğitim ham madde olarak Yüce Allah'ın bizi dünyaya getirdiği o insanı alıp götürüyor ve dünyadaki bütün meslekleri düşününüz, dünyadaki bütün buluşları düşününüz, onları yapacak insan haline getiriyor. Tasavvur edebiliyor musunuz bu eğitiminin ne kadar güçlü bir güç olduğunu? Tasavvur edin şimdi bunu. İşte burada Allah-u Teala diyor ki, bu eğitimi yapıp yapmadığından sana soracağım ya Muhammed. Siz de bunu tatbik edip etmediğini soracağım size diyor. Şimdi değerli kardeşlerim, burada bir kavramdan bahsettik. Neydi o kavram? Yani o kelime, şeref. Bu şeref önemli bir konu. Yani insanlar Kur'an'la şereflenir dediğine bakarsak, İslam alemi şimdi dünya siyasi konjüktüründe, dünya milletler arası statüde nerededir? Nerede bunun şerefi? O zaman bu ayet yanlış mıdır yani? Ha, Kur'an-ı Kerim'de yok kabahat da, Kur'an-ı Kerim'i bizler tatbik etmediğimiz için o şerefe nail olamıyoruz. Çünkü bir şeref dediği olay var burada, ortaya da bir şeref var yani. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir ismi zikirdir. Manası, demiştim size hatırlarsanız, anmak, hatırlamak, düşünmek ve şeref manasına geliyor Kur'an. Ha, dikkat edin şimdi. aynı kelimenin manası hem düşünmek, hem düşünmek hem şeref. Ne oldu şimdi? Anladınız manayı ne olduğunu? Yani insanlar düşünme ile şeref kazanırlar. Ürettikleri bilgi ile şeref kazanırlar. Anladınız mı? Beynini kullanamayan adam şerefli olamaz. Bak şimdi Allah-u Teala zikir kavramının içine kaç tane manayı anladınız mı şimdi? Kur'an manasına geliyor. Bu Kur'an'ın ismi zikirdir. Düşünmek manasına geliyor. Hatırlamak manasına geliyor. Anmak manasına geliyor. Geliyor da geliyor. Ama burada dikkat edin, iki mana yan yana bir kelimede yaşıyor. Nedir o? Düşünce ile şeref. Peki nasıl düşüneceğiz, nasıl şeref alacağız? İşte arkadaşlar, onun için Kur'an-ı Kerim gelmiştir. Kur'an-ı Kerim geliş sebeplerinden bir tanesi de budur. İnsana düşüncesiyle ürettiği şeylerin doğruluğunu, yanlışlığının ölçütünü veren, kriterini veren kitaptır Kur'an. Üretiyorsun ama bu ürettiğin düşüncenin, felsefenin doğruluğunu veya yanlışlığını kim söyleyecek? İşte onun hakemi budur işte diyor Allah-u Teala. Ben bunun için gönderdim. Şimdi bir defa daha söylemiştim ama bir defa daha söylemekte yarar var. Gidiyoruz Fatır suresine. Ne söylediğimi biraz hatırlarım ama hafızam o kadar beni idare ediyor yani. Şimdi bakınız, burada şu ayette diyor ki Allah-u Teala: Men kâne yuridul izzete. Şeref isteyen kimse, kim istiyor şeref diyor Allah-u Teala. Şeref isteyen var mı? Allah-u Teala nasıl rızkını dağıtıyorsa aynı zamanda onun bir şeref hazinesi var, rızık hazinesi gibi. Oradan da şeref dağıtacağım ben diyor. İsteyen var mı? Aynen yürüdü kelimesini kullanıyor. İsteyen var mı diyor. Şeref. فَلِلَّهِ لَعِزَّتُ جَمِيعًا. Tüm şerefin tümü bana aittir diyor Allah-u Teala. Kimse şeref var edemez, yaratamaz. Şerefi insanlara ben veririm. O hazine bana aittir. Peki nasıl alacağız onu şimdi? Soruyoruz ayeti kerime. Biz o şerefe nasıl ulaşacağız? Allah'ın şerefine nasıl ulaşacağız? İnsan çalışmakla Allah'ın rızık hazinesinden alıyor. Çalışmakla, değil mi? Peki şeref hazinesini nasıl alacağız? Kur'an'a soruyoruz. Kur'an diyor ki: İleyhi yes'adul kelimut tayyibu vel amelu salihu yerfa'uhu. İleyhi Allah'a, Allah'a. Yes'adu yükselir, yükselir. Yes'adu yükselir. El kelimu et tayyibu. Temiz kelime. Temiz kelime üretti mi diyor Allah-u Teala benim kulum, o bana yükselir. Bak bak bak bak bak. Temiz kelime Allah'a bulut gibi yükseliyormuş, buharlaşıyormuş. İnsan düşüncesinin ürettiği düşünce demektir bu. Temiz kelime dediği temiz fikir demektir. Temiz bilgi, doğru bilgi demektir. Benim kulumun doğru bilgisi buhar gibi bana yükselir diyor. Benim şeref hazineme doğru gelir. Bak şimdi. Şu dine bakın, şu dine. Şu dine bakın ya. Yani benim aklım bir düşünce ürettiği zaman o Allah'a doğru yol alıyor. Ben burada duruyorum ama Allah'a doğru gidiyor. Tayyip temiz demektir. Tayyip verimli demektir. Tayyip faydalı demektir. İnsanın kendisine, başkalarına faydası dokunan bilgi demektir. Düşünce demektir arkadaşlar. Anlıyor musunuz Tayyip kelimesinin ne manasına geliyor? Tayyip Erdoğan değil. Tayyip, Tayyip. Ha, temiz. O da temiz manasına geliyor. Ha, temiz düşünce, doğru düşünce, hatalardan arınmış düşünce. Düşüncenin temizliği, bereketliliği nasıl anlaşılır? Peygamberimiz bunu söylüyor. Hadisinde diyor ki: Allahümme e'udü bike min ilmin la yenfa. Fayda vermeyen bilgiden sana sığınırım diyor Allah Peygamberimiz. Demek ki bir bilgi başka bir insana fayda veriyorsa, insanın kendisine fayda veriyorsa, insanı olgunlaştırıyorsa, topluma bir şey katıyorsa, toplumun hayatına bir bereket getiriyorsa, o düşünce tayyiptir. O düşünce Allah'a yükselmeye layıktır. Şimdi yükseliyor amel ama şey, temiz kelime, temiz düşünce. Anladınız? Demek ki insan düşünceyle şeref kazanıyor. Mütefekkiri yetiştiremeyen milletler şeref kazanamazlar. Şu cümleyi yazın. 1000 sayfa yazarım bunun hakkında. Mütefekkir yetiştiremeyen milletler sahipsizdir. Ve o milletler şeref alamazlar. İşte benim ceddimin büyüklüğü İslam kültüründe yetiştirdiğimiz mütefekkirler sayesinde. Onlar yaşıyor. Onlar yaşıyor bugün dünyada. Bugün dünya, batılılar bile onları araştırmakla profesör, doktor oluyorlar. Bugün dünyada Farabi hakkında en az 200-300 tane kitap yazılmıştır. 2000-3000 tane makale yazılmıştır. Bakın dünyayı kim idare ediyor, kimin şerefi var. Şimdi demek ki düşünce şeref kazandırıyor. Vel amelu salihu yerfa'uhu. Ha. Şimdi bakın Allah buraya bir tarif yaptı. Düşünce diyor Allahu Teala tavuğa benzer, tavuğa yahut kuşa benzer. Uçacak uçamıyor yavrusu. Kuş yavrusu düşün, uçacak uçamıyor. Daha alışmadı uçmaya. Düşünce öyledir diyor. Bana yükselmeye, uçmaya hazır ama diyor. Hala uçamıyor diyor Allahu Teala. Vel amelu salihu yerfa'uhu. Onu ameli salih bana çıkartacak. Düşünceyi Allah'a götüren onun pratiğe dönüşmesidir. Onun tatbikatıdır. Davranışa sıçramasıdır, yansımasıdır. Anladınız mı? Şimdi şu pragmatist felsefe gelsin de benden öğrensin pragmatizmin ne olduğunu. Kur'an'dan öğrensin. Pragmatist felsefe bugün Amerika'nın felsefesidir. Ve ne diyor? Bana amelinle kendini tarif et. Sözünle değil. İş, iş, iş. Pragma kelimesi Yunanca'da iş demektir. İş, eylem, aksiyon. Kur'an da bunu söylüyor işte. 1400 sene evvel bunu Kur'an söyledi. Aksiyon, aksiyon, aksiyon. Ameli salih, ameli salih. İyi amel, iyi amel, iyi aksiyon, iyi aksiyon demek. Demek ki amel, hareket, davranış alıyor düşünceyi Allah'a götürüyor. Onun vasıtası amelmiş. İşte diyor Allahu Teala benim hazinemden, şeref hazinemden doğru düşünce ve iyi amel gelip hazinemden alır getirir insanlara şerefi. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İşte size İslam'ın 1400 sene evvel Orta Çağ karanlığındaki o insanlığa neler haykırdığını görüyor musunuz? Şimdi demek ki şunu anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i, insan nefsini, insan farklılıklarımızı, iyi dinleyin, farklılıklarımızı eritmedikçe, bölünmelerimizi eritmedikçe, ben mezhepçiliğimizi, tarikatçılığımızı, şuculuğumuzu, buculuğumuzu eritmedikçe ve objektif bir hayat tarzına ve objektif bir düşünce biçimine ve kafalarımızı başkasına kiraya vermeden, iradelerimizi, düşüncelerimizi başkasına teslim etmeden hür düşünen insan yetiştirmedikçe şeref gelmez, gelmez, gelmez. İşte bunu anlatmak istedim size dün akşam, onu anlatamadık, geldik şimdi anlattık onu. Şimdi devam ediyor. Ve sevfe tüselun, sorulacaksınız bundan. Ne demek? Biz şimdi bu ayeti kerimeyi kendimize tatbik edelim. Peygamberimiz vefat etti. Peygamberimize hitap ediyor ama peki bize de hitap eden tarafı var. Ha, bu şerefi koruyup korumadığınıza dair size soru soracağım diyor Allah-u Teala. O şerefi, Kur'an'ın insanlara bahşettiği şerefi muhafaza ettiniz mi, etmediniz mi? İşte onu soracağım size. Neyle muhafaza edilir? Bilgiyle, amelle. Başka türlü bir şey muhafaza edilmez. Yani bu süngüyle müngüyle olmaz. Süngüyle müngüyle olmaz. Mermiyle olmaz. Kavgayla, gürültüyle olmaz. Düşmanlık duygularıyla olmaz. Bu Müslümanlar gönüllerini insanlığa açacak, düşmanlık duygularını çıkartacağız, ameliyat yapacağız, bypass yapacağız. Bu Kur'an'ın laboratuvarı hastanesinde bu bypass'ı yapacağız. Bu hocalar bu insanlara düşmanlığı değil, dostluğu, kardeşliği, beraberliği, emniyeti, güveni, barışı, İslam kelimesinin manaları bunlar. İslam kelimesinin manaları bunlar. Aşılamadıkça bu şerefi koruyamayız. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. Dönüyor peygamberimize, diyor ki şimdi Allah-u Teala. Vesel, sor. Ya Muhammed, sor bakayım. Kime? Men ersenna min gablike. Senden evvel gönderdiğim peygamberlere bir sor. Allah Allah. Peygamberin zamanında peygamber nerede soracak ona? O peygamberlere bir sor bakayım. Min rusulina. Peygamberlerinden senden evvel gönderdiklerime sor. Ec'alna min dunir rahmani alihaten yu'badun. Allah'tan başka bir tanrı koyduk mu biz, tapılacak bir tanrı koydum mu koymadım mı ben Allah olarak? Bir sor onlara bakalım. Şimdi şu hale bak. Bu ne demektir bu? Peygamber bunu nasıl soracak? Peygamberin zamanında başka peygamber yok ki sorsun onlara. Ha, bu şudur. Şu Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala bütün peygamberlerin sistemini koymuştur. Bütün dinlerin özeti Kur'an'dadır. Onun için Kur'an fazladır yani. Yani Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlerin prensiplerini, ilkelerini, kurallarını, farzlarını hepsini buraya koymuş. Şimdi diyor Allahu Teala, dön bakayım bir Kur'an'a ya Muhammed. Sen o peygamberlerin prensiplerine bir sor bakayım, ara bakayım. Sormak demek aramak demektir aynı zamanda. Ara bakayım, bulabilecek misin? Ben hiçbir insana demiş miyim ki Allah olarak benden başka bir tanrıya kulluk edilebilir demiş miyim? Bir sor bakalım onlara diyor. Şimdi bu ayeti kerimeyi biz soruyoruz şimdi. Peygamberimiz yok. Biz bunu bu ayetten amel edeceğiz. Bu ayet fuzuli mi duruyor burada yani? Fuzuli durmaz. Soracağız. Şimdi arkadaşlar iyi dinleyin beni. Biz insanlar pek çok şeyi tanrı ediniyoruz. Halbuki bunu Allah söylemedi. Yani insanların fikirlerini, düşüncelerini din haline sokuyoruz ve ona tapıyoruz. O adam öyle dedi diye ibadet yapıyoruz. Allah böyle dedi diye değil. Oldu şirk işte arkadaşlar. Anladınız mı? Demek ki Kur'an-ı Kerim'e sorduğumuz zaman Kur'an-ı Kerim'in getirdiği tevhid inancı bütün peygamberlerin evrensel din anlayışıdır bu. Tevhid inancına dayanmıştır bütün dinler. Bu tevhid inancını yıkacak herhangi bir sistem kullanamayız. Veya birini yüceltemeyiz. Öyleyse hoca efendi bunun ölçütü nedir diye sorarsanız bana, bunu her zaman söylüyorum, talebelerime de söylüyorum. Neye saygı duyacağımız ile neye kulluk edeceğimizi ayırmamız lazım. Biz bazı efendim fikir akımlarına tanrı gibi tapıyoruz. Onun uğruna can veriyor bu insanlık. Görüyorsunuz değil mi? Ha, bu tanrı oluyor işte. O felsefi sistem, o ideoloji onun tanrısı oluyor çocuğun. Çünkü uğruna ölüyor. Uğruna ölmesi demek onu tanrı edinmesi demektir. Allah uğrundan başka bir şeyde insan ölmez. Bu akşam televizyona dinlediniz beni. Olmaz öyle diyor Allah-u Teala. Yani insan insanı öldüremez. Bir tek şeyde olur, iki şeyde olur. Birisi bir insan bir insanı öldürmüşse olur. Veya fesat çıkarırsa, bir adam toplumun düzenini bozarsa o zaman ölüme hak eder. Bunun dışında insan insan öldüremez diyor Allah-u Teala. İşte burada ideolojiler, felsefeler bizim gençliğimizin tanrısı haline geliyor. Çünkü üniversitede gene Marmara Üniversitesi'ne kavga oldu. Efendim gençler birbirlerine giriyorlar. Oysa ki biz Allah için birbirini seveceğiz, Allah için birbirimizle kavga edeceğiz. Bunun dışında herhangi bir ideolojiyi koyamayız. Koyduğumuz zaman tanrımız oluyor. Nedir bu gençliğin şimdi halledemediği mesele? Söyler misiniz bana? İdeolojiler. Ha, ideolojiler tanrı haline geliyor işte. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Dolayısıyla burada bakınız peygamberimize sözleniyor. Ben bir insana tapılacak bir ilah tayin ettim mi etmedim mi? Bunu bir sor bakalım. Dolayısıyla biz felsefelere, insanlara saygı duyabiliriz. alimlerimize saygı duyacağız ama hiçbir zaman taabbut etmeyeceğiz, tapmayacağız. İşte bugün İran'la İslam alemi arasında, bizim aramızda, diğer mezhepler arasındaki kavga, mücadele işte bu yanlış anlayıştan kaynaklanıyor. Nedir Şiizm? Nedir efendim Şiilik? Kim koymuş bunu? Allah mı koymuş bunu? Yok. İnsan koymuş. E sen ona göre dayanır da bana muamele yaparsan, bana düşmanlık yaparsan Tanrın oldu o. Sen şirk yaşıyorsun. E biz birbirimize Alevilik, Sünnilik diye girersek. Bak bak bak. Ölçü olarak neyi kullanıyoruz? Sünnilikmiş, Alevilikmiş. Rufailikmiş, Memnelikmiş, Memnelikmiş. Bu insanlar birbirine bölündü ve Tanrı haline gelmiş. Fikirler, ideolojiler, felsefeler. Kur'an bir tarafa itilmiş. Adam diyor bana ki sen hangi mezheptensin diyor bana. Ya ben Müslümanım kardeşim ya. Ula ben Allah'ın mezhebindenim ya. Ondan daha büyük bir şey var mı diyorum adama, anlatıyorum adama, olmuyor kardeşim. Ha demek ki arkadaşlar, bir şeyin şirk haline dönüşmesinin ölçüsü saygıyı aşarsa olur. Saygı ile kulluğu karıştırdık, eğitim sisteminde bunu karıştırdık ama hangi eğitim sistemi biliyor musun? Din eğitiminde. Din eğitiminde hocalar karıştırdı bu işi. Karıştırdık bu işi, ben de yani işin içinde olmak şartıyla. Ve insanları farklı yerlere taptırdık. Farklı tanrılar, farklı tanrıların bulunduğu bir toplumda tevhid olmaz, birlik beraberlik olmaz, kardeşlik olmaz, sevgi olmaz. Çünkü tanrılar bizi bölüyor. Öyleyse bu tanrıları bırakacağız diyor Allah-u Teala burada. Bırakın bakayım şunları. Sizi yaratan tek benim. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bir çocuğa, bir futbolcuya dediler ki birisi ben senin ananım, babanım dedi. Olamaz dedi. Olur olamaz, dünya koptu basında falan şu bu. Yahu bir insanın bir annesi olur kardeşim. İki annesi olmaz. Bir insanın da bir yaratanı vardır. İkincisi olmaz. Bir tanrısı vardır. Anladınız mı şimdi? Bir insan iki anneyi kabul edemiyor. Peki iki Allah'ı nasıl kabul ediyoruz biz? Farkında değiliz. Gizli şirk yaşıyoruz. Ve Allah-u Teala da lütfunu bizden çekmiş vaziyettedir. İşte bu akşam bu konuda diyor araştırma yap diyor peygamberimize. Bir sor o peygamberlere bakayım. Sor bakalım böyle bir şey olmuş mu? Şimdi geçti. Musa Aleyhisselam'ın durumunu ele alacak burada şimdi. Konuyu oraya getirdi Allah-u Teala. Ve lekad, konuyu değiştirdi yani. Ve lekad erselna Musa bi ayatina ila Firavne ve meleihi. Fekale inni rasulü rabbil alemin. Biz Musa'yı gönderdik bi ayatina ayetlerimizde. İlâ firavne firavuna ve meleihi ve onun toplumdaki ileri gelen adamlarına Musa aleyhisselamı ayetlerimle gönderdim diyor Allah-u Teala. Musa gitti, fekale dedi firavuna. Ve arkadaşları da böyle oturuyor. O firavunun ileri gelenleri, devleti idare edenler, o bürokrat, yüksek bürokrat adamlar oturuyorlar. Hazreti Musa da içeri giriyor. Dedi ki inni rasulü rabbil alemin. Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim. Peygamberiyim dedi. Onlar da baktılar ona. Musa'yı tanıyorlar tabii. Hazreti Musa onun sarayında yetişmiş. Firavun'un sarayında yetiştiği için onu herkes tanıyor orada. Böyle deyince فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا ne zaman ki bizim ayetlerimizi onlara götürdü diyor Allah-u Teala اِذَا هُمْ مِنْهَا يَلْحَكُونَ başladılar gülmeye diyor, kahkaha atıyorlar, şuna bak ya, deliye bak ya, peygamberlik yapıyor şuna, şu hale bak şimdi. Yani Kur'an'ın o zamanki Tevrat'ın ayetleriyle alay ediyor. يَلْحَكُونَ dahke Arapça gülmek demek, kahkaha atmak demek. Efendim alay edercesine bir gülme var burada. Alay edercesine güldüler diyor. Şimdi burada demiyor. Burada demiyor. Öteki cüzlerde var. Bu sefer Firavun demiş ona ki Kâle femer rabbukuma ya Musa. Sordu ona. Senin Rabbin kimdir Allah aşkına ya? Bir de bana bakayım, bir anlat bana bakayım nedir bu? Bu dediğim ayet Taha suresinin 3. sayfasındadır. Şimdi ona deyince ben peygamberim deyince o da dedi ona ki Kâle femer rabbukuma ya Musa. Ey Musa, Rabbin kimdir? Bunu bir de bana bakayım, bir anlat. O da Kâle rabbunellezî âtâ külle şeyin halkahu sümme hedâ. Hazreti Musa da cevap verdi ona. Dedi ki, benim Rabbim bütün kainatı yaratan, insanı yaratan ve sonra ona hidayetini verendir. Doğru yolu gösterendir. Rehberliğini yapan bir varlıktır. Öyle anlatıyor, tanımlıyor Allah'ı Firavun'a. Şimdi burada bu soruyu sordu. Öteki Şuara suresinde de büyük bir diyaloğa girdiler. Onu bir akşam size burada anlattım onu. Çok büyük bir diyaloğa girdiler orada. O ona hakaret ediyor. Hazreti Musa direniyor, sabrediyor. O ona diyor ki bu adam kimdir demiş o etrafındaki adamlara. Bu adam inne rasulekumul lezi ursile ileyküm le mecnun. Ya bu mecnundur ya, deli ya, bu cin çarpmış bu adamı. Bu buraya nereden çıktı geldi, peygamberlik iddiasına bulunuyor dedi Firavun. Hakaret ediyor ona. Hazreti Musa hiç tınlamıyor. O gene Allah'a anlatıyor. Kâle rabbukum ve rabbu âbâikumul evvelîn. Baktı ki Firavun olmadı. Kâle le in ittehazte ilâhen gayri le ec'alenneke minel mesyunîn. Ey Musa, benden başka bir Allah edinirsen Tanrı seni hapse atarım dedi ona. Baktı ki papuç pahalı. Hazreti Musa baktı, burada tek başınayım. Şimdi perişan edecekler beni. Kâle evelem ci'tüke bi şey'in mübin dedi Firavun'a. Sana apaçık bir delil, bir deney, bir mucize getirirsem de mi bana yaparsın bunu? Kâle fe'ti biha in kunte minas sâdikîn. Hadi bakayım, getir bakayım onu. Sözün neriysen o mucizeyi getir bakayım dedi. İşte o zaman Hazreti Musa asayı yere atıyor işte. Elini cebinden çıkartıyor ve güneş gibi parlıyor eli. Hazreti Musa'nın İki büyük mucizesidir bu. İşte burada Allahu Teala o gülme olayından sonra o geçen diyaloğu hem şeyde anlatıyor, Taha suresinde hem Şuara suresinde anlatıyor Allahu Teala. Gülüyorlar. Ve Allahu Teala diyor ki ve ma nurihim min ayetin. Ben o insanlara hiçbir ayet göndermedim. Göstermedim. İlla hiye ekberu min uhtiha. O ayet diğer kardeşinden büyük olmasın. Yani Allahu Teala insanlara bilgiyi, mucizeleri gönderirken küçükten büyüğe doğru gitmiş. Yani Allah peygamberlere mucize verirken ilk Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize doğru gelirken mucizeler, ayetler mutlaka bir sonraki büyük demektir. Bak o ne diyor burada? İlla hiye, o mucize, o ayet ekberu, daha büyüktür min uhtiha, kardeşinden. Kardeş ayetinden mutlaka büyüktür diyor. Burada şu espri, yani ince fikir manasında söylüyorum, ortaya çıkıyor. Allahu Teala bilgiyi insanlara verirken azdan çoğa, küçükten büyüğe doğru gitmiş. Sistemi böyle kullanmış ve gittikçe büyütmüş. Bu ne demektir? İşte insanlar bile yapacakları üretimde, bilgi üretiminde daima büyükten yana gideceklerdir. Ürettikleri teknoloji daima bir sonraki evvelkinden büyük olmalıdır. Sistemini burada koymuş. Ve kavramını kullanmış. Uht kardeş demektir. Demek ki ayetler kardeştir. Bu Kur'an'ın ayetleriyle Tevrat'ın ayetleri, İncil'in ayetleri, Zebur'un ayetleri, İbrahim'in suhufundaki ayetler kardeş ayettir. Şimdi bu ayetlere inanan da insanlar da kardeş oluyor. Anlaşıldı mı? Bak şimdi, burada resmen bizim nüfus kağıdımı yazıyor. Ya, nüfus kağıdımızı yazıyor bu. başka ayetlerde de vardı o. İnnemel mu'minune ihvetun. Ama burada resmen Müslümanların kardeşliği, inanç kardeşliği, kültür kardeşliği diyor buna Batılılar. O sosyal psikolojide cultural integration vardır. Kültürel bütünleşme, kültürel kardeşlik, birlik beraberlik. Onlar öyle diyor. Kur'an-ı Kerim buna iman kardeşliği diyor. Aynı şey kültür kardeşliği. O da bir kültür. Kültür kardeşliği diyor. Fakat bu bizim kültür kardeşliğimiz, bizim manevi kardeşliğimizin nüfus kağıdını Kur'an-ı Kerim yazıyor. Burada diyor ki ayetler birbirine kardeştir. Öyleyse Allah'ın ayetine inansaydı bu Hristiyanlar, Yahudiler, gerçek Allah'ın ayetlerine kardeş olmamız gerekirdi. Nedir bu ayrılık? Nedir bu Haçlı seferleri? Nedir hala Avrupa Birliği'ndeki olaylarda? Nedir bu düşmanlık? Çünkü ayetlerin peşine gitmiyoruz da ondan. Oysa ki ayetlerin peşine gitsek zaten ayetler kardeştir. O ayetlerin girdiği gönüller de kardeş olacak demektir. Bu kadar basit. Hatta evvelki peygamberlerin ümmetindeki kardeşlik bizim kardeşliğimizden daha küçük olması lazım. Çünkü bizim ayetlerimiz onların ayetlerinden daha büyük olduğuna göre o zaman bizim kardeşliğimiz daha sağlam olması gerekirdi, daha büyük olması gerekirdi. Şimdi görüyor musun şu Kur'an-ı Kerim'i? Nereden sistemi getiriyor? İnsanın gönlünden alıyor işi. Gönülden. Onun içindir ki 10. cüze giderseniz 10. cüzün 4. sayfasının 2. ayetinde Allah-u Teala diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yeryüzündeki bütün varlıklar eşya para olsa ve sen o parayı insanları kardeş yapacağım diye harcasan kardeş yapamazsın. Ekonomi üzerine, maddenin üzerine kardeşlik olmaz diyor Allah-u Teala. Mananın üzerinde olur diyor. Anladınız mı arkadaşlar? Bunu haykırdı 1400 sene evvel. Ayet burada. Ben söylemiyorum onu. Aa, bulayım size. Demeyin Bayraktar Hoca kafadan mı okuyor? Aha. Ve ellefe beyne gulubihim lev enfekte ma fil erdi cemiyan. Yeryüzünde cemiyan hepsini harcasaydın ma ellefte beyne gulubihim, o insanların kalbini telif edemezdin, kaynaştıramazdın o kalpleri diyor Allah-u Teala. Ve lakinnallaha ellefe beynehum, lakin ben kaynaştırdım diyor Allah-u Teala. Bu insanlar kardeş olduysa senin etrafında ya Muhammed, onu kendinde görme. O benim işimdir. Demek ki Allah'ın ayetleri insanları kardeş yapıyormuş. Maddi menfaatin üzerine dostluk olmaz, kardeşlik olmaz arkadaşlar. Bunu 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim haykırdı. Ve ahadnahum bil azab leallehum yercun. Ayeti bitiriyorum. Ve ben onlara biraz azap verdim diyor Allahu Teala. Biraz cezalandırdım onları. Niye? Leallehum yercun. Umulur ki dönerler. O kötü yoldan dönerler. Yani Allahu Teala dünya hayatında bazen bize bir tokat atar. Hani biraz cezalandırır bizi. İster ki dönsün diye. Yani doğru dürüst uslanmayanın hakkı kötektir var ya, hani söylemiş ya Ziya Paşa. Nusih ile uslanmayanın hakkı kötektir diyor Allahu Teala. Nasıl ad ederim size, uslanmıyorsun, biraz hafif vururum ama dönesin diye bu tarafa yani. diyor Allahu Teala burada. Yarın akşam devam edeceğiz. Allahu Teala düşünen, düşünce üreten ve onu hayata geçiren ve bu şerefle, bu sayede şeref kazanan